अवनीत ने धीरे से कहा, तितली जैसे तुम और अनिरुद्ध फैमिली हो ना, वैसे ही ये सब पीहू की और मेरी फैमिली है। शिवांगी ने फिर धीरे से पूछा, पीहू? अवनीत ने बोलते वक्त पीहू की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका नाम पीहू है। शिवांगी ने पीहू को देखा और कंफर्म करते हुए बोली, पीहू। पीहू ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ जैसे तुम तितली ऐसे मैं पीहू। अवनीत शिवांगी को संभालता हुआ सिटिंग एरिया में ले आया। उसने बहुत प्यार से शिवांगी को सोफे पर बिठाया, लेकिन शिवांगी ने अवनीत को कसकर पकड़ा हुआ था, जिस वजह से अवनीत को भी शिवांगी के पास ही बैठना पड़ा। शिवांगी किसी को देख नहीं रही थी, क्योंकि जिसको देखती वो उसे ही देख रहा होता। शिवांगी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, वो वहां से जल्दी से जाना चाहती थी। उसने धीरे से अवनीत के कान में कहा, अनिरुद्ध जाइए। अवनीत ने धीरे से कहा, तितली थोड़ी देर बाद यहाँ से चलेंगे, उसके बाद अनिरुद्ध तुम्हें ले जाएगा। तितली ने थोड़ा सा मुंह बनाया, लेकिन अवनीत की बात मानने के अलावा उसके पास ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए चुपचाप गर्दन झुकाकर बैठी रही। इतने सारे लोगों को देखने की उसे आदत ही नहीं थी, वैसे भी वो इतना बड़ा घर, उसमें इतने सारे लोग, ऊपर से सब ने एक से एक ड्रेस पहनी हुई थी। तितली ने अपनी ड्रेस देखी तो वो बहुत सिंपल सी थी। जाहिर सी बात है, अनिरुद्ध ने अपने बजट के हिसाब से ही उसे कपड़े दिलाए थे, लेकिन लड़की तो लड़की होती है। वहाँ इतनी खूबसूरत औरतों को अच्छी अच्छी ड्रेस पहने हुए देखकर उसे भी अच्छा ड्रेस चाहिए था, और वो मनी मन डिसाइड कर चुकी थी कि अब वो अनिरुद्ध से अच्छी वाली ड्रेस मांगेगी। रघुवंशी मेंशन का एक एक इंसान शिवांगी को ही देख रहा था। शिवाय भी बहुत देर से शिवांगी को ही निहारे जा रहा था। उसके मन में भी आया, कहीं ये शिवांगी तो नहीं। और तभी हर्षवर्धन ने सबको देखकर कहा, बस करो, अब क्या इस लड़की को घूरते ही रहोगे। सब अपनी नजर इधर उधर करने लगे, लेकिन फिर भी चोर नजरों से शिवांगी को ही देख रहे थे। इसके बहुत सारे रीजन थे। एक तो उनका दिल अपने आप ही शिवांगी की ओर झुक रहा था। दूसरा, शिवांगी बेहद खूबसूरत थी, एकदम गुड़िया जैसी। तीसरा, शिवांगी के चेहरे में वीरा की झलक दिखाई देती थी। और चौथा, बहुत दिनों बाद उन्होंने अपने घर में किसी ऐसी लड़की को देखा था जो इतनी प्यारी, मासूम और क्यूट लड़की है। पहली बार अवनीत और पीहू अपने साथ रघुवंशी मेंशन में किसी को लेकर आए थे, और इसलिए शायद सबकी नजरें शिवांगी पर ही टिकी हुई थी। हर्षवर्धन ने इस बार थोड़ा सख्ती से कहा, बस करो, ये लड़की बीमार है, अभी अवनीत ने कहा ना, तो ऐसे उसे देखकर अनकंफर्टेबल क्यों कर रहे हो। कोई भी हर्षवर्धन की बात सीरियसली नहीं ले रहा था, ना चाहते हुए भी वो बार बार शिवांगी को ही आंखें उठाकर देख रहे थे। इस बार हर्षवर्धन ने शिवाय की ओर देखा तो शिवाय खुद शिवांगी को नजर भरकर देख रहा था। हर्षवर्धन ने थोड़ा सा दांत पीसते हुए कहा, शिवाय कम से कम तुम तो मेरी बात सुनो। शिवाय सुनकर शिवांगी को वो सब याद आने लगा जो उसने काल कोठरी में बिताया था। वो बोली, शिवाय मॉन्स्टर है, शिवाय मॉन्स्टर है। पूरी रघुवंशी फैमिली ने शिवांगी की ओर देखा। शिवांगी ने डर के मारे अवनीत की बाजू पकड़ ली और फिर से दोहराने लगी, शिवाय मॉन्स्टर है, शिवाय मॉन्स्टर है। सब हैरानी से शिवाय को देख रहे थे, और तभी अवनीत ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, वो इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए इग्नोर करो। अवनीत ने फिर शिवांगी से धीरे से कहा, शिवांगी अनिरुद्ध ने मना किया था ना, शिवाय मॉन्स्टर नहीं है। लेकिन शिवांगी फिर भी धीरे से बोली, शिवाय मॉन्स्टर है, शिवाय मॉन्स्टर है। ऐसा लग रहा था जैसे जो वक्त वो बिता चुकी है वो उस पर फिर से हावी हो रहा हो, और ये बात हर्षवर्धन समझ रहा था। उसने पूरी रघुवंशी फैमिली को देखकर कहा, या तुम लोग प्लीज उसे अनकंफर्टेबल मत करो, वरना मैं चला जाऊंगा। बस बहुत हुआ, अगर एक और बार उस लड़की की तरफ किसी ने देखा तो मेरा थप्पड़ सीधा गाल पर आएगा। सब इधर उधर देखने लगे। अवनीत ने धीरे से शिवांगी से कहा, शिवाय तो अच्छा है, अनिरुद्ध के पास जाना है ना। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अवनीत बोला, तो फिर किसी को कुछ मत बोलना, अब चुप हो जाओ। शिवांगी चुप हो गई और चुपचाप नजर झुकाकर अवनीत की बाजू पकड़े वहीं बैठी रही। अवनीत ने पीहू की ओर देखकर कहा, जल्दी से राखी बांधो ना, फिर चलेंगे। पीहू ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक एक करके अपने भाइयों को, यानी सीनियर रघुवंशियों को, राखी बांधने लगी। सबसे पहले उसने देव्यांश दृष्टि को राखी बांधी, फिर शिवाय और आर्या को, फिर देव को राखी बांधी और सरगम को भी, फिर अभिमान और आराध्या को, फिर वो कृष को राखी बांधते हुए बोली, कृष अब तुम भी शादी कर लो, तुम्हारी बीवी को भी बांध दिया करूंगी। कृष ने मुस्कुराकर मीरा को देखा और मीरा ने नजरें नीचे कर ली। कृष बोला, पीहू दी सब कुछ ठीक रहा ना, तो पक्का अगली बार मेरे साथ साथ मेरी बीवी को भी राखी बांधना। पीहू ने कृष को मीठा खिलाते हुए कहा, अगर कोई है तो बता दे, आज ही राखी बांधूंगी। कृष ने बहुत धीरे से पीहू के कान में कहा, है तो, लेकिन अगर मैंने यहाँ बता दिया ना तो ये सब के सब जूता उतार कर मुझे मारने लगेंगे, बाद में बताऊंगा। पीहू ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी और फिर उसने युग को मिठाई खिलाते हुए कहा, तुझसे कोई लड़की पटी है या तो वो भी सिंगल ही घूम रहा है? युग बोला, मैं सिंगल ही ठीक हूँ, लड़की पटा कर क्या करूंगा। फाइनली पीहू ने सबको राखी बांध ली और तभी राजवीर बोला, पीहू मुझे राखी नहीं बांधोगी? इतना कहकर राजवीर ने मुस्कुराकर पीहू को देखा तो पीहू शर्मिंदगी के साथ बोली, चीजू क्या है, मैं उस वक्त बच्ची थी, मुझे क्या पता कि ऐसे शादी नहीं होती, मुझे आप अच्छे लगते थे तो इसीलिए मैं आपके पीछे भागती थी। राजवीर ने पीहू के गालों को पकड़कर हल्का सा खींचते हुए कहा, हाँ पता है तुम बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी, पूरा पूरा दिन मुझे परेशान करती थी, मेरी तुम्हारी अलग ही बॉन्डिंग थी। पीहू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ लेकिन जीजू मैं आपको मिठाई तो खिला सकती हूँ ना। इतना कहकर उसने राजवीर को मिठाई खिलाई और राजवीर ने पीहू के बालों को चूम लिया। इसमें दो राय नहीं थी कि पीहू को घर में सब प्यार करते थे। उसके बाद पीहू ने रूही को देखकर कहा, दीदी अब आप भी बांध दीजिए, हमेशा मेरे बांधने के बाद ही आप दिव्यांश भाई को राखी बांधती हैं। रूही दिव्यांश को राखी बांधते हुए बोली, तो क्या हुआ, तुम छोटी हो, मैं चाहती हूँ पहले तुम राखी बांधने का शगुन करो। बात करते करते रूही ने सबको राखी बांधी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें नम हो गई क्योंकि उसे विराज की याद आ रही थी। पर उसने बड़ी सफाई से अपने आंसुओं को छुपा लिया और तभी शिवांगी ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा, तितली राखी। रूही ने शिवांगी को देखा तो शिवांगी ने अपना हाथ नीचे कर लिया और फिर से अवनीत की बाजू पकड़कर अपना चेहरा उसकी बाजू में छुपाने की कोशिश करने लगी। रूही ने बड़े प्यार से शिवांगी के चेहरे को पकड़ा और पूछा, तितली को राखी बांधनी है? तितली ने हाँ में गर्दन हिला दी और रूही ने शिवांगी के हाथों में भी राखी बांध दी। फिर उसने शिवांगी को मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा खिलाया और शिवांगी ने भी खा लिया। फिर वो मुस्कुराकर बोली, यम्मी। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सब बातें करने लगे लेकिन शिवाय कंटिन्यू फोन में कुछ कर रहा था, शायद किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि वो इस लड़की के बारे में पता करके बताए, क्योंकि घर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग शिवाय को ही आ रही थी। वही जानता था कि शिवांगी जिंदा है। उसने फोन में कुछ टाइप करके दिव्यांश की ओर देखा तो दिव्यांश भी फोन में कुछ टाइप कर रहा था। शिवाय को समझते देने लगी कि अब घोड़े दिव्यांश भी दौड़ाएगा। शिवाय खुद में ही बड़बड़ाया, चलो किसी का घोड़ा तो दौड़े, कोई तो घोड़ा जीत का परचम लहरा दे और पता करके बता दे कि यह लड़की है कौन। बातें करते करते आर्या ने आराध्या की ओर देखकर कहा, आराध्या अनिरुद्ध कब आएगा? अनिरुद्ध का नाम सुनकर अवनीत ने कसकर आंखें बंद कर ली और शिवांगी अवनीत की ओर देखकर बोली, अनिरुद्ध चाहिए, अनिरुद्ध चाहिए। वो इतनी धीरे बोल रही थी कि किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन उसका रिएक्शन सब देख रहे थे। हर्षवर्धन ने कहा, क्या कह रही है ये? अवनीत बोला, कुछ नहीं, अब हमें चलना चाहिए। पीहू ने कहा, थोड़ी देर और रुकते हैं ना। पीहू के कहने पर अवनीत शांत हो गया, लेकिन फिर उसने हल्का सा हाथ शिवांगी के हाथ पर रखकर कहा, बस अब थोड़ी देर में यहाँ से चलेंगे, फिर तुम्हें अनिरुद्ध से मिला दूंगा। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। सब फिर से बातें करने लगे। शिवांगी उस थाली को देख रही थी जिसमें बहुत सारी राखियां रखी हुई थी। सब सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे और बार बार शिवांगी को देख रहे थे। शिवांगी ने एक हाथ बढ़ाकर उनमें से एक राखी ले ली और खुद ही उसे हाथ पर बांधने की कोशिश करने लगी। उसे नहीं पता था राखी का त्योहार कैसा होता है, क्या होता है। वो तो जिस चीज को देखती थी उसमें अट्रैक्ट हो जाती थी, उसे जानने की इच्छा उसके अंदर बढ़ जाती थी, लेकिन अभी उसे लैंग्वेज के सारे शब्द नहीं आते थे, जिस वजह से वो अपनी बात समझा नहीं पाती थी। वो रूही को कह रही थी कि वो राखी बांधेगी, लेकिन रूही ने समझा कि वो राखी बंधवाना चाहती है। ये भी बाल गोपाल की कोई लीला ही थी जिसने विराज के नाम की राखी शिवांगी के हाथ में बंधवा दी थी। शिवांगी बहुत देर तक एक राखी से खेलती रही और तभी अवनीत ने उस थाली को थोड़ा अपनी तरफ खींचकर शिवांगी की ओर कर दिया। शिवांगी ने अपने सामने इतनी सुंदर सुंदर और अच्छी अच्छी राखी देखी तो वो खुश हो गई और वो एक एक करके सारी राखी देखने लगी। फिर उसने अनजाने में ही उस राखी को उठाकर अपने पास बैठे अभिमान की कलाई पर रख दी। अभिमान ने हैरानी से शिवांगी को देखा और बहुत प्यार से बोला, तितली मुझे राखी बांधनी है। तितली थोड़ा सा घबरा गई, उसने अवनीत की बाजू फिर से पकड़ ली। अवनीत ने शिवांगी की गाल पर हाथ लगाकर कहा, राखी बांधनी है जैसे पीहू ने बांधी थी? शिवांगी ने नम आंखों से हाँ में गर्दन हिला दी, क्योंकि उसे थोड़ा डर लग रहा था। अभिमान अपनी जगह से खड़ा हुआ और शिवांगी के पास गया। उसने अपनी कलाई शिवांगी की ओर बढ़ाई और बोला, बांधो। शिवांगी ने एक नजर अवनीत को देखा, जैसे परमिशन मांग रही हो। अवनीत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बांध दो। शिवांगी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने राखी फिर से अभिमान की कलाई पर रख दी। सब हैरानी से अभिमान और शिवांगी को देख रहे थे। अभिमान किसी के सामने नहीं झुकता था, लेकिन आज शायद शिवांगी को देखकर वो उसके साथ बहुत प्यार से बिहेव कर रहा था। शिवांगी ने भी अभिमान की कलाई पर जैसे तैसे उल्टी सीधी राखी बांध दी। फिर उसने मिठाई ली और अभिमान की ओर बढ़ाई। अभिमान मिठाई नहीं खाता था, लेकिन शिवांगी ने खिलाने की कोशिश की तो उसने खा ली। फिर उसे याद आया कि पीहू ने टीका भी लगाया था। शिवांगी ने बहुत तरीके से अपने अंगूठे पे टीका लिया और फिर अभिमान के माथे पर लगा दिया। फिर खुश होकर बोली, तितली ने राखी बांध दी। अभिमान ने अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाले और शिवांगी की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। शिवांगी ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं तितली को नहीं चाहिए। अभिमान ने अवनीत की ओर देखा तो अवनीत ने शिवांगी से कहा, तितली ले लो, ये तो गिफ्ट है। शिवांगी ने नामे गर्दन हिला दी। वो इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बहुत ज्यादा पैसे हैं। वैसे भी वो अनिरुद्ध की परमिशन के बिना कुछ नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने नामे गर्दन हिला दी। अवनीत बोला, रहने दो अभिमान, वो नहीं लेगी। जब तक उसका दोस्त नहीं गएगा वो किसी से पैसे नहीं लेगी। अभिमान ने अवनीत की तरफ पैसे बढ़ाते हुए कहा, जीजू तो आप रख लो, आप इसके फ्रेंड को दे देना। क्या शिवाय को पता चल जाएगा कि शिवांगी ही उनकी खोई हुई बेटी है।